Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych zapewniła sobie awans do turnieju głównego Mistrzostw Europy 2024 w Niemczech. Dziś podopieczni trenera Lijewskiego, który debiutował w roli selekcjonera, wygrali z Włochami 31-29. To był mecz dokładnie tak, jak go sobie wyobrażałem. Nie słuchałem ludzi, którzy twierdzili, że tutaj mecz wyjazdowy we Włoszech to jest tylko formalność. Zdawałem sobie sprawę, że będzie to bardzo trudne zadanie. Cieszę się, że w tej drugiej połowie już jakoś potrafiliśmy znaleźć się jako zespół, jako monolit. Zwróciliśmy uwagę na najważniejsze rzeczy. Twardziej zagraliśmy w obronie. Nie pozwalaliśmy się mijać jeden na jeden. Kuba Skrzyniarz odbił kilka ważnych piłek. No i takie skromne, dwubramkowe zwycięstwo, ale proszę mi wierzyć, że takie zwycięstwo w bólach lepiej smakuje niż taka luźna wygrana. Także ja się bardzo cieszę z mojego debiutu i cieszę się z takiego małego zahartowania tej starej, nowej drużyny. W niedzielę jeszcze jeden mecz kwalifikacji. W Ostrowie Wielkopolskim zagramy z Łotwą. Początek o 18:00. Żużlowcy odrabiali straty z drugiej kolejki Ekstraligi. Betard Sparta Wrocław górą w Lublinie. Premium Motor uległ w Sparcie 44-46. Wcześniej Wilki Krosno pokonały Apatora Toruń 50-40. Michał Bryli i Bartosz Łosiak od zwycięstwa rozpoczęli rywalizację w turnieju Beach Pro Tour Elite 16 w brazylijskiej Uberlandii. W pierwszym meczu nasi siatkarze pokonali Holendrów Bermansa i De Chrota 2-0 do 17:20. Jutro kolejne mecze, najpierw z Niemcami, a potem z parą brazylijską. Magda Linet awansowała do 1/16 finału singla tenisowego turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. Rozstawiona z numerem 17 Polka, która w pierwszej rundzie miała wolny los, w drugiej, czyli dzisiaj, pokonała czeszkę Marketę Wondrouszową 7-6, 4-6 i 6-4. Dla 31-letniej poznanianki było to pierwsze zwycięstwo w głównej drabince w tym turnieju w karierze. Za burtę turnieju deblowego natomiast w Madrycie wypadł Hubert Hurkacz, grający w parze z Benem Sheltonem. Polsko-amerykański duet przegrał z Brytyjczykiem Lloydem Glasspoolem i Finem Harim Heliovaarą 4-6 i 6-7. W tej breaku było 3-7. Jutro po południu Hurkacz zagra singla z Richardem Gasquetem z Francji, Magdalena Fręch z Jessicą Pegulą z USA, a wieczorem pojedynek Iggy Świątek z Austriaczką Julią Guber. W finale Ligi Mistrzyń UEFA zagra Barcelona. W półfinałach Duma Katalonii zremisowała z Chelsea 1-1, a wcześniej wygrała w Londynie 1-0. Z kim zagra Blaugrana? Wyjaśni się to 1 maja. Wtedy bowiem dojdzie do drugiego półfinału między drużyną Katarzyny Kiedrzynek i Ewy Pajor, czyli VfL Wolfsburg albo londyński Arsenal. W pierwszym meczu padł remis 2-2. Na Sport w Trójce zapraszam już o poranku. Do usłyszenia po 6:30. Jutro w całym kraju pochmurno, deszczowo będzie natomiast przede wszystkim na zachodzie. Na termometrach zobaczymy 9 stopni, tak będzie na północnym wschodzie, miejscami na wybrzeżu. 14 stopni zobaczymy w centrum, a 17 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Trójkowym zegarze 9 minut po 23. Dobry wieczór Państwu. Wybrzmiewa nam sygnał audycji, więc zaczynamy. Za konsoletą dziś Elżbieta Malinowska, przy mikrofonie Justyna Grabasz, a to są oczywiście białe szumy. Ładnie było nam, Każdym razem, kiedy słucham tego utworu, to się po prostu rozpływam i przy okazji przenoszę wyobraźnią do 58 roku i do warszawskich Hybryd, gdzie podobno ta kompozycja została nagrana. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ja oczywiście tak, ten utwór wybrzmiał nam w pierwszej audycji Białe Szumy 13 października 2021 roku. Nie jest źle, śpiewała 15-letnia wówczas Urszula Dudziak, na saksofonie grał Jan Ptaszyn-Wróblewski, a na fortepianie oczywiście Krzysztof Komeda. Komeda, który będzie w zasadzie jednym z głównych bohaterów naszego spotkania, a to wszystko dlatego, że dziś wypada 92. rocznica jego urodzin. Przysłuchamy się kilku utworom inspirowanym jego twórczością, więc nie może się obejść bez zespołu EAPS. Tak bym chciała, żeby ci się spodobał ten pokój. Jest bardzo jasny. Wcale nie gorszy od tamtego. Szmaty, szmaty kupuję, starobrania, butelki kupuję, starobrania, galgany, ubrania. Ten pokój jest bardzo piękny. Zapłaciłam za 20. Kupuję. kiedy odlatują ptaki? Jesienią. Chciałbyś być królem? Wiesz, co najbardziej pamiętam z nadmorza? Kolor piasku. Niekochana wariacja wokół muzyki Krzysztofa Komedy. W zasadzie nie tylko muzyki, ale także czasów, w których powstawała, bo klimat, jaki oddaje ta kompozycja, jest absolutnie nie do podrobienia. Mimo że utwór ukazał się w 2017 roku, to słuchając go, bardzo łatwo jest przenieść się w czasie, ale przy okazji też krążyć wokół współczesnych muzycznych tematów, bo to jest naprawdę pięknie skomponowany most pomiędzy dekadami. Zarówno kompozycja Niekochana, jak i cały debiut grupy EAPS świadczy o tym, że Komeda inspiruje współczesnych twórców. Takich płyt nawiązujących do jego muzyki, z jego muzyką jest naprawdę sporo. A kolejną z tych bardzo według mnie ciekawych jest album When Angels Fall Wojtka Mazolewskiego. Thank you. jak słyszę ten filmowy motyw z dziecka Rosemary, to bardzo często przechodzą mnie ciarki. Zresztą taki był zamysł twórcy i to się naprawdę udało. Mam wrażenie, że w tym wykonaniu wybrzmiewa to nieco mniej psychodelicznie niż w kołysance komedy wynuconym przez Mia Farrow, ale ta wersja także brzmi świetnie, na pewno mrocznie i tajemniczo. Więc klimat jak najbardziej został oddany. Wojtek Mazolewski i jego kwintet Sleep, Safe and Warm. To ja zaproponuję teraz Państwu coś z zupełnie innej bajki, właściwie z baśni gaelickiej. Już nie komeda, a kompozycja z kategorii nowości. Silver Moth i Gaelic Psalms. Draws their body to the surging love. A barren moon scarred with cloud pulls at the tide of their singing. Stone upon stone they build a cairn of praise, boulders of memory, some thrown, some placed, some carried with their neighbors. They are guided, stroked, beguiled by their precentor within the walls of faith. Blessed is he amongst the women. They are full of desire. The Lord is with them. His people are feeling for God. Deep in the hull of the church, they are the fruit of its womb. And when that hour is come, the service over, they spill upon the outcrop and the roads, women flash in color, men in mourning, as the rack gives up its children to a land which takes and takes. From a people who give and give, expecting a hard answer to their prayers. Now and at the hour of their death, they clear the ground of stones and sin, but always another lurking, shadows in a dream of pasture. Upon his church they have built a rock. Their sins are both forgiven and retained, while from the stacks of hell the kelpies cry. Fragment poematu szkockiego poety Gerarda Rochforda, przeczytany przez jego syna Matthew i otoczony znakomitą muzyką grupy Silver Moth. Fenomenalnie te dźwięki wybrzmiewają, szczególnie w nocy po zachodzie słońca. Przyznam Państwu też, że jestem naprawdę zauroczona płytą, z której pochodzi ten utwór. Black Bay to jest debiutancki album grupy Silver Moth. Choć ten zespół to oczywiście muzycy, którzy zbierali doświadczenie w innych grupach, stąd też to świetne brzmienie tego albumu. A żeby to Państwu udowodnić, to pozwolę sobie sięgnąć po jeszcze jeden utwór z tej płyty, z tego co pamiętam singlowy, Mother Tongue w Radiowej Trójce. Thank you. czary i muzyczna magia, za którą stoi siedmioosobowa grupa Silver Moth. Mother Tongue to jest utwór z ich debiutanckiej płyty Black Bay, której po prostu trzeba posłuchać w całości. Dziś mam dla Państwa całkiem sporo muzyki najnowszej. Właściwie już mogę zdradzić, że dziś wybrzmią nam jeszcze trzy nowości. A kolejną z nich będzie coś od grupy Sam Kill Moon. Raging Bull's Jaw to jest, jak zawsze zresztą, bardzo ładny singiel, w którym Markowi Kozalkowi towarzyszy Rachel Hayden. I remember when I first spoke with you, walking down Jones with your little dog, Dewey. We were kind to each other and complimentary. I hoped I'd see you again before too long. And then one day again, I saw you with your dog. And a half hour later, we were in your apartment making love. And I knew that day my life had just begun. And 15 years later, I still love you a ton. Being with you's not been a walk in the park. You're around for the time you come back, you're disheveled with the flu. But somehow I always have unconditional love for you. Now of late you're home all the time, a new adventure, but you're still the same man. Overcome obstacles that many can't. You're one of a kind, and you take good care of my dog and my cat. When you're away, I send you the pictures. And when I'm away, I bring you souvenirs. We've been on many adventures through the years. We've had a lot of laughter, and we've had a lot of tears. We love the same movies and many other things. Spending winter in Tahoe and spring in New Orleans. And spending time in bed and staying out. Each of us are happy with just a few good friends. The last few weeks in Southern California, I had fun watching you catching sea bass and sand sharks. And my family loves your humor and the way you treat me. Dad laughed when you told him you got the fish right there and make your own sashimi. Your dad laughed and said he hoped I didn't swallow parasites. I said, I'm sitting here, ain't I? I think I'll be all right. Then your mom laughed when I said if bears can eat raw fish, then so can I. They both laughed. Said animals are different, human beings can die. I love you, baby, on this October night, so stormy and rainy. I love you, baby, as true as the time cats are lazy. I love you strongly. The sunny list and jazz relent, stop to run. I love you, baby. As thick as the fog, as strong as raging bull's jaw. Kozelek od lat raczej nie stara się swoich fanów zaskoczyć i stylistycznie wiadomo, czego możemy się po nim spodziewać, to z jakiegoś powodu ta stałość i nawet pewna przewidywalność bardzo mi się podoba. Poza tym mam wrażenie, że nikt nie brzmi tak jak on. Regine Wolves Joe, to chwilę temu pojawiło się na trójkowej antenie, nowość od Sun Kill Moon. To teraz, drodzy Państwo, jeszcze większa nowość, bo utwór, który ukazał się dosłownie wczoraj, a ja już trafiłam w internecie na jego covery. Ale też nie ma się co dziwić, skoro nową płytę zapowiada taka genialna artystka jak PJ Harvey. Across the core. po kilku latach płytowej nieobecności w końcu wraca. PJ Harvey. A Child's Question, August to tytuł pierwszego singla, który ten jej zbliżający się album zapowiada. Kto się nie może doczekać płyty, palec pod budkę. Ja się na pewno do tego grona zaliczam i mam takie silne przeczucie, że zawiedziona tą płytą nie będę. A tak a propos śpiewających pań i nowych płyt, pozwolę sobie sięgnąć po album, który w tym tygodniu na trójkowej antenie wybrzmiewa często, szczególnie podczas moich spotkań z państwem, ale tego utworu chyba jeszcze na antenie nie było. Daria ze Śląska i Gorączka. Żałosny pejzaż ciągle zapętlam. Codziennie widzę, jak zostawiasz mnie. Wszystko pamiętam, nie umiem przestać. Czemu nie dajesz żyć? Jak zły, jak zły sypiesz solą. Czemu nie pachną bzy? Jak bzy, jak bzy tylko tobą. Czemu przysłaniesz mi? Jak dym wszystko w koło. Czemu nie dajesz iść? Jak ty swoją drogą. Jak długo można trzymać w sobie gniew? Długie miesiące sprawdzam gorączkę. Walka ze sobą, ty psuję krew. Nie mogę dojrzeć, nie chcę widocznie. Czemu kolejna znakomita debiutantka w dzisiejszych Białych Szumach. Daria ze Śląska i Gorączka. To za nami. Słów kilka o rozstaniu. Na koniec zaplanowałam dla Państwa absolutnie świetny, choć przyznaję, długi utwór, więc żeby zrobić dla niego miejsce, to już się będę z Państwem żegnać i zostawię Państwa w znakomitych rękach grupy Black Mountain. A potem oczywiście Baszka Marcinik i Trójka pod Księżycem, więc niech zostaną Państwo z nami. Dziękuję serdecznie za to wieczorne spotkanie i za Państwa obecność. Audycję realizowała Elżbieta Malinowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz i słyszymy się w najbliższą niedzielę po godzinie 10. A na koniec, tak jak obiecałam, grupa Black Mountain i kompozycja Space to Bakersfield. Proszę zostać do końca, bo to jest 9 minut naprawdę fenomenalnych dźwięków. Do usłyszenia i dobranoc.